Үйлс 28 дугаар бүлэг. Иймхүү эсэн мэнд үлдсэн бид уг арлыг Малт хэмээн нэрлэдгийг мэдв. Нутгийн хүмүүс бидэнд маш хилэгсэг хандан, бороо зутгаж хүйтэн байсан тул гал өрдөж бид бүгдийг угтан авв. Паул хэсэг гишүү авчирч галд нэмэхэд галын халуунаас болж тэдгэрийн дундаас нэгэн хорт могой гарч ирээд түүний гарыг хатгачихав. Нутгийн хүмүүс түүний гараас могоо үнжин байхыг хараад өөр хоорондоо, "Энэ хүн алуурчин гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэр тэнгисээс аврагдсан хэдий ч шударга ёс түүнд амьдрахыг зөвшөөрсөнгүй" хэмээн ярьцгаажээ. Гэтэл Паул өөрөө яасан ч үгүй, харин могоог авч гал таяв. Хүмүүс түүнийг хавгнах, эсвэл газар гинт хөсөр унаж үхэхийг нь хүлээж байлаа. Удатал хүлээсний эцэстээ тэд түүнд ямар ч сонин хачин юм тохиолдохгүй байхыг хараад бодлоо өөрчилж түүнийг бурхан байж хэмээн ярьж эхлэв. Тэр газрын хавь орчмын нутаг нь арлын тэргүүн Пупли гихч хүний эзэмшил байсан бөгөөд тэр биднийг найрсгаар хүлээн авч 3 хоног зочилсан билээ. Пуплийн эцэг улаан суулгаар өвдөж халуураа тэвтэж байлаа. Паул түүн дээр ирж залбираад түүн дээр гараа тавьж түүнийг идгээв. Энэ явдлын дараа тэр арлынхны дунд өвчтэй байсан бусад хүмүүс түүн рүү ирж илааршиж байлаа. Тэд бидэнд их хүндэтгэл үзүүлж биднийг тэндээс явахгүйд хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж билээ. Тинхүү 3 сарын дараа бид мөнөх харал дээр үйлчсэн Зевсийн ихэр хүүгүүдийн сүлдтэй Александрын усан онгоцонд суун Сиракуст хүрч тэндээ 3 хоног. Тэндээсээ эрэг дагуу хөвсөөр Регумд хүрч 1 хоногийн дараа өмнө зүгийн салхи сэвэлзэн 2 дахь өдөр нь Путиолд ирлээ. Тэнд бид ахдүү нарыг олж уулзахад тэд 7 хоног хамт байгаач гэж биднийг үрсэн юм. Тийхүү бид Ромд хүрч ирлээ. Бидний тухай сонссон ахдүүс биднийг ухтахаар Аппиу Форум болон 3 дэм буудалд хүртэл ирсэн байлаа. Паул тэднийг хараад бурханд талархаж зориг оров. Бидний Ромд ирэхэд Паулыг харгалзагч цэргийн хамт тусдаан амьдрахыг зөвшөөрчээ. 3 хоногийн дараа тэр юудэчүүдийн тэргүүлэгч хүмүүсийг дуудуулж цуглуулав. Тэднийг цугласны дараа тэр тэдэнд ингэж хэлэв. Ахдүү нараа, би өөрийн ард түмэн болон эцэг өвгөдийнхэн ёс заншлын эсрэг юу ч хийгээгүй атлаа ялтан болж Иерусалимаас ромчуудын гарт ушаагдав. Тэд намайг байцаан шалгаад надад үхэх ял оноох ямар ч шалтгаан байхгүй байсан тул суллан тавих хүсэлтэй байлаа. Гэвч юудэчүүд эсэргүүцсэн тул би Цезарт давж заалдахаар аргагүй мэхэнд шаардсан өөрийн ард түмний эсрэг ямар нэгэн ялбар утгалыг тулах гэсэн хэрэг биш байв. Үүний учир би та бүхэнтэй уулзаж ярилцахыг хүссэн бөгөөд учир нь Израилийн найдварын төлөө би энхүү гинжээр гинжлэгдсэн билээ. Гэхэд тэд түүнд, бид таны талаар ямар ч захиа юудэгээс аваагүй. Ахдүү нараас нэгэн чинд ирж таны тухай ямар нэгэн муу зүйлийг ярьж дуулгаагүй. Бид танаас бодол санааг чинь сонсомоор байна. Харин тэр бүлэглийн тухайд гэвэл хаа сайгүй түүнийг эсэргүүцэн ярьдгийг бид мэднэ гэв. Ингээд тэд түүнтэй өдөр болзож түүний байсан газар олуулаа цуглахад Паул өглөөнөөс үдэш болтол тэдэнд бурхны хаанчлалын тухай гэрчлэн Есүсийн тухай тэдэнд итгүүлэхийг хичээж Мосегийн хуйлаас болон иш үзүүлэгчдийн номоос ярьж тайлбарлав. Яригдсан зүйлд зарим нь итгэж, зарим нь итгэсэнгүй. Тэд өөр хоорондоо санал зөрөлдөн тарж эхлэхэд Паул тэдэнд хандан үг хэлэв. Ариун сүнс иш үзүүлэгч Исаягаар дамжуулан таа нарын эцэг өвгөдөд зөв хэлсэн юм. Энэ ард түмэнд очиж хэлтгвэ. Та нар сонссоор байх боловч ойлгохгүй. Та нар харсаар байх боловч ухамсарлахгүй. Учир нь энэ ард түмний зүрх хатуурч жихэрэн арай ядан сонс хагаад тэд нүдэн анжээ. Эс тэгвэл тэд нүдэрэ харж чихээрээ сонсож, зүрхээрээ ухаарч эрэгчихвээ. Энэ нь би тэднийг эдгээчихвээ гэсэн байдаг. Иймээс Бурханы энэхүү аврал харь үндэстнүүдэд илгээгдсэн бөгөөд тэд ч сонсох болно гэдгийг та нар мэдгтүүн. Паул эдгээр үгсийг хэлсэнд юудайчууд тарах зуураа хоорондоо үлэмж марган байв. Иймхүү Паул өөрийн хөсөлсөн байранд бүтэн 2 жил амьдарч өөрөө нэрсэн бүгдийг илгэсгээр хүлээн авч Бурханы хаанчлалыг тунхаглан эзэн Есүс Христийн тухай ил тод чөлөөтэйгээр сургаж байлаа.